hargai pendapat orang bila terdapat beda pandangan sejauh tidak ada yang dirugikan. Stop perdebatan, stop pertengkaran, stop permusuhan, stop pertikaian. Terang tang tang tang dung dung dung dang dang dang dang dang dang dung dung dang dang dang dang dang dung dung. Thank you.